राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 13 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा अभिनव सर। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत मद्वंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य प्रपन्न पारिजाताये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं हंससानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हंसे विभूषित करान नवनीत दावत सीताम्बराधरोसात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओम नमो सुप्रभाते नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु नारायण नारायण। कितना ही बलवान हो, कितना ही जोरवान हो, कितने ही संपत्ति वाला हो, भगवान से विमुख होने से क्या दशा होती है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोट ना से तब ही सन्मुख होने पर उसी क्षण में करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर विमुख होने से क्या दशा होती है। रावण के पास में असुर बहुत थे, बड़े भारी फौज थे, बड़े बड़े बलवान थे, सब खाकर रावण के राज्य में रोवण को मेरा जमा कुटुंब को समझ रहे इस वास्ते भाइयों बहनों भगवान में शुरू हो जाओ। भगवान मारा है जैसे बालक सीधा साधा माँ मेरी है ऐसे रहे, ऐसे भगवान है वो भगवान भी रहे अपने सबने भगवान ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सूरसी अपने गुमानों में भगवान का हूँ ईश्वर जीव विनाशी सब जीव जितने सब ईश्वर सबका अधिकार है, सबका अधिकार है भगवान पर। भगवान परम पिता है, माता धाता पिता ब्रह्मा है धाय है पिता मह पिता है भगवान सब कुछ है। पिता अवश्य माता धाता पिता मह सब भगवान ऐसे भगवान के चरणों का शरण लो भाई। हनुमान जी महाराज ने लंका में दशा की है महाराज लुगा कपड़े बन गया, कपड़े बन गया, घर बन गया, बड़ी मुश्किल हो गई। बाहर निकले कैसे कई जड़ गया, कई मर गया, कई चल गया उधर बदल गया सब लंका जला दी भगवान ने। भगत तो युद्ध पर लग गया भगवान ने तो एक सीता खबर डाली, खबर सीता की गया काम में अर्जुनों के हृदय में भय बैठा दियो कि भाई अब जीर्ण मुश्किल है, एक बार एक बार भाई बंदर है पदम आठा जूतो बंदर भगवान ने विचित्र बात करी फिर फौज भी बनते बंदर पालो भगवान की लीला विचित्र है। समुदाय रक्षक भगवान कितने बलवान है, भगवान से विमुख होने की दिशा हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्रभु हे मेरे परम पिता पर सीधी सीधी सर बात सबका संबंध भगवान से है, जीव मात्र का सब परम पिता परमेश्वर हो तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सगा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम देव देव भगवान को सम्मान हो आनंद हो जाए मौज रावण जुक्ति बताई अंग बंकर पटो को अंदर अंग बंकर दो पूछ ममता है पूछ आग लगा ये सोच ही नहीं उस बारे में क्या होगा इस नतीजा से क्या निकलेगा सोचेगा बुद्धि पहुंचते नहीं को किसी की पाले बुरी तो झूठ का बनता है पूरा कोई चिंते किसी की बुरी तो होता है बुरा कर दूंगा नहीं कर दूंगा दूसरों वाला चाहता है तो हमें बढ़ता है अंग भंग कर अंग भंग कर दोष देते दे विभीषण को विभीषण की बात हुई ना नीति विरोध वादी दूता तो तू मारा नहीं चाहिए वो तो बेचारा बीच में बात करने को आया है उसको मार दो तो कैसे पता लगेगा रावण के यह जैसे भी कि विभीषण की सलाह खराब है काम तो खुद किया खुद ये पूछ लगा दो उसके कोस लगाने मूस बढ़ जाएगी बता पता ही नहीं पड़ेगा अभी अग्नि में जो मारवाड़ में गए वरण जोगो वरण जो भी लंका वरण विश्वास हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान की हो जाओ सब हृदय से भगवान की हो जाओ फिर कोई परवाह नहीं कोई तो नहीं परवाह नहीं भगवान की हो जाओ सब ठीक हो जाएगा बिना भगवान के कोई रक्षक नहीं है बिना भगवान है कौन रखवाला है। सब बेचारे न मैं विदु सुना प्रभु न मे हम आदिर देवा नाम मजना विदु देवान दानवा भगवान इस प्रभाव को देवता जानते न दानव जानते किसी की ताकत नहीं की जानते हे नाथ हे नाथ हे नाथ को करो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ भाई बात यह है भगवान अपना है अपना अपना सब भाई बहन कैसे अपना है अपना अपना माँ बाप है भगवान खुद मिले पिता हो माँ हो भाई हो दादा हो परदादा हो सब भाई हो मेरा सब है सब अपने बालकों की रक्षा करे इसमें कोई अन्याय की बात नहीं है सीधी सब बात है सब भगवान है भगवान नाम कीर्तन करो भाई भगवान नाम कीर्तन करो कीर्तन की कलयुग में विशेष महिमा है करो केशव कीर्तनाथ करो तर कीर्तनाथ कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन है इसी में मजा दी है चौ युग चौ सुधी नाम प्रभाव कर विशेष नहीं अनुभव चारों युगों में चारों वेदों में नाम की महिमा परंतु कलयुग में विशेष है इस वास्ते विशेष भगवान नाम का कीर्तन करो जन्म सफल हो जाए ये पूंजी है असली असली साधु में चलने का धन है धन असली करो कीर्तन सुनाओ